राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 9 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 जून 1994 को सायं 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कितने समय अध्ययन करना चाहिए? देखो भाई, ऐसे तो काम करने के लिए 6 घंटा है। विद्यार्थी को 10-12 घंटा करना चाहिए अध्ययन। ये पढ़ाई का समय है, ये फालतू खोने के लिए नहीं है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। धन इकट्ठा हो तो एक कण भी खोना नहीं चाहिए, और विद्या धन करता हो तो एक क्षण भी निकमा नहीं जाना चाहिए। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। एक क्षण भी फालतू न जाए, हर समय विद्या का अध्ययन करते, चलते फिरते उठते बैठते सोते उसका चिंतन करते रहो, तब वो विद्वान बनेगा। एक एक क्षण का हिसाब करना पड़ा, एक क्षण में 8-10 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए उसको, क्योंकि उस समय उसके लिए कोई काम धंधा नहीं है, उपार्जन की बात नहीं है। ऐसे धनादि पर 6 घंटा है, संसार काम के लिए 6 घंटा है, सोने के लिए 6 घंटा है, भजन के लिए 6 घंटा है, ऐसा विभाग स्वाभाविक है। परंतु विद्यार्थी के लिए 10-12 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, कि उसको कमाने को उसमें है ही नहीं, घर के धंधे का उसे है ही नहीं, उसका तो पढ़ना है, सोना है, सोना है 6 घंटा तो 12 घंटा होते हैं, जिसमें 10 घंटा तो जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल के स्कूलों में अवांछित चीजें पढ़ाई जाती हैं, ऐसे समय में हम लोग संरक्षकों को क्या करना चाहिए? संरक्षकों को तो फालतू नहीं पढ़ाई चाहिए, अपने शासन करना चाहिए। भाई गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, अच्छी अपनी संस्कृति की बात पढ़ाओ, जिसको कोई फायदा नहीं ऐसी बात क्यों सिखाओ, क्या फायदा है, समय बर्बाद होता है। आजकल तो ना तो पढ़ने वाले पढ़ना चाहते हैं, और ना पढ़ाने वाले पढ़ना चाहते हैं। बिना योग्यता ही अध्यापक बन जाते हैं, पढ़ा सकते नहीं है, और जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाते नहीं है, समय देते नहीं है। उनके मन में बनी रहती है कि स्कूल में पढ़ाने से हमें क्या फायदा, ट्यूशन होगा तो हमारा रुपया मिलेगा, इस वास्ते वहां नहीं, घर पर आओ पढ़ाएंगे। आज तो रुपये की लालसा लगी है, चाहे दुनिया के जाए गर्त में, परवाह नहीं है इसकी, वंश गर्त में जाए इसकी परवाह नहीं है। तो क्या कहें, आजकल दशा तो नमस्कार करो, ना पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ाना चाहते हैं, खर्चा मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए मेरे को बस, और विद्यार्थी कह रहे हमारा नाम लिख रहे जिसमें हाजिरी लिख दे बस, और घूसखोरी करके किस तरह से नकल करके पास हो जाए, ये पतन हो रहा है। विद्यार्थी जीवन नष्ट होगा तो अगर विद्वत जीवन कैसे निभेगा? जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वो ही विद्वान अच्छे होंगे। मूला रोय कुतशा का मूल ने शाख कैसे होगी? दीवार होती है, उसकी नींव मजबूत होने से इमारत उठती है, तो ये बचपन है, ये नींव है जीवन मात्र की, जवानी वृद्धावस्था आदि की सबकी नींव है। ये मजबूत होनी चाहिए सब तरह से ही। विद्या ध्यान तो खास काम है, आजकल उपेक्षा कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। बहुत पोल भरी हुई है, घूसखोरी करके नकल करके पास हो जाए, और मना करे तो मारे मास्टर को भी। ये दशा हो रही है, और ये कैसे सफल होगी विद्या भगवान का। संध्या कौन कर सकता है? संध्या सब कर सकते हैं, सब के लिए संध्या है। उनमें अलग अलग बात है कि जब जनेऊ ले लेते हैं तो वैदिक संध्या गायत्री करने का अधिकार होता है। दूसरे भी अपने भगवान नाम का जप करें सुबह शाम, बहनों भाइयों को सब संध्या करनी चाहिए। स्वाप्य सांध्य विधि का सांध्य विधि करनी चाहिए हर ठीक तरह से। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो सुबह आदि, शाम को जप करो, विशेष कीर्तन करो, अपने इष्ट देव की स्तुति प्रार्थना करो। सब भाई बहनों को शाम सुबह बैठकर सत्संग करनी चाहिए। ये वृक्ष है ना, वृक्ष ये शाम की वक्त में हाथ जोड़ लेते हैं, पत्ते ही हो जाते हैं, सूर्य तो होने लगता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, सब वृक्ष और सब पक्षी चोर बोलने लगते हैं। तो ये वृक्ष भी संध्या करते हैं, तो मनुष्य छोड़ देते हैं, ये स्थावर जंगम सब काम करते हैं। कितना होता है वो भी चार बजे बोलता है, जिसे आप नीचा कहते हैं वक्त पर बोलेगा। कुकुट होता है कुकड़ा, वो भी बोलेगा उसमें कुकू। ये भी पशु पक्षी भी करते हैं, वृक्षों में भी है। तो संध्या वंदन सबको करना चाहिए, और वैदिक संध्या करनी चाहिए जनेऊ धारी को। गायत्री का जप करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, तो प्रस्थान करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। ये सब जो विधि गुरु बताओ उसके अनुसार करना चाहिए। ये राम राम करना चाहिए, दशरथ दशरथ स्मरण करना चाहिए, राम राम करना चाहिए। वो दशरथ कह रहे वो है ना, उसका दशरथ का जप नहीं है, दशरित है। मानो दश अपराधों से रहित राम नाम करना चाहिए। राम राम सब कोई कहे, दशरित कहे न कोई, दश अपराध है नाम के, उनसे रहित नहीं करता है। दो अपराध दशरित कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। सन्नदास राम भी भगवान श्री शेष जोर भेदी अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देश राम नाम अर्थवाद ब्रह्म नामास्ती सिद्ध वृत्ति त्यागो ही सर्वान धर्मांतरे साम्यम नाम जपे च शिव से हरे दशा नाम अपराधा दश दश अपराधो रहित होकर नाम उतरना चाहिए। काशी जी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मरने पर प्राणी को शंकर भगवान नाम का स्मरण कराते हैं? वे काशी में सब जगह ही है, उसमें केदारखंड स्थान है वो बढ़िया है। काशी में भी, काशी सभी वाराणसी है, वरुणा और असी दो नदियां आती है, वरुणा नदी आती है इस तरह से, असी नदी आती है, वे दोनों आकर के मिलती है गंगा जी में, उसके बीच में वाराणसी क्षेत्र है वरुणा असी का। तो वो सभी मुक्ति देने वाला है, सब जगह भगवान शंकर सुनाते हैं, परंतु पापों के कारण से उनको पापों का दंड भुगताने के लिए भैरव यातना होती है, बड़ी भयंकर। वो भयंकर यातना करके उसके सब पापों को नष्ट कर देते हैं, मुक्ति हो जाती है। और केदारखंड में वो भी नहीं होता, केदार भक्त हुए हैं, उन्होंने वो भी मांग लिया कि हमारा यहाँ भैरव यातना न हो। तो सबसे श्रेष्ठ केदारखंड है, भगवान केदार का मंदिर है, वो केदारखंड है अलग काशी, वो सबसे श्रेष्ठ। ये भगवान को जो कर्म अर्पण करने की बात है, ये एक एक घंटा में करें या शाम को सोते समय करें या कहाँ किस समय करें? देखो भाई, बढ़िया बात तो बताऊं मैं आपको, जैसे लड़की अपने ससुराल को किस घंटा में याद करती है, किस पे अर्पण करती है, वो तो आप ही जा बैठती है वही साथी पर धरना दे दिया उठाई तो वो भी राडी नहीं करूँ। कहावत है ये, तू भी आई हूँ और राडी नहीं करूँ, मरू जरा सोच समझे। इस तरह से भगवान के शरण अपने आप वो अभिषेक हो जाना चाहिए। और वास्तव में भगवान की तरफ से तो शरणागति ले ली है, आपकी हाँ में कमी है। भगवान तो कभी करी करुणा न दे ही देश ईश्वर हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह रखने वाले मनुष्यों नहीं देते हैं। तो मनुष्यों ने मिलते ही जब होश आवे तभी अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, तभी भगवान का ही हो गया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम छोड़ दो और भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। जैसे बालक माँ का होकर माँ माँ माँ पुकारता ऐसे तो हरदम हो जाओ भगवान की सदा। स्त्री परिवार सब सहित धन संपत्ति वैभव सब भगवान को दे दे, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका शोक चिंता भय कुछ नहीं। आप प्रवचनों में बहुत दफे कहते हैं नरकों में जाओगे, तो ये नरक क्या चीज है? नरक महान यातना होती है वहाँ, नरक दोनों तरह के, यहाँ भी दुख भोगना पड़ता है वो भी नरक है, और स्थान विशेष नरक है, और ये कीट पतंग बच्चों सांप आदि ये योनि विशेष नरक है। नरक दो तरह के होते हैं, योनि विशेष नरक एक, स्थान विशेष है। 28 कुंड है, उनके सिवाय और कई है नरकों के कुंड। अशीपत्र है, लाला भक्ष है, शेरमा शारवे आदन है, और सूची मुख है, कभी कटाग है, और तपशिला रोड है, ऐसे कई नरक है अलग अलग। 28 नरक मुख्य और विशेष नरक है, वो स्थान विशेष है। अभी लिखने में भूल कर रहे हैं, कहते हैं कि आप कहते हैं कि शरीर में परमात्मा और जीवात्मा है, तो मरने के बाद जीवात्मा मरता है पर परमात्मा कभी नहीं मरता, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता ही नहीं आता, वो तो रहता सब। जीवात्मा मरता है ये भी आपने कभी नहीं कहा? नहीं, जीवात्मा मरता नहीं कहा मैंने तो। आप बोल देखो, मरता कौन है? मरना नाम किसका है? पिंड प्राण का वियोग होना, मरता अभाव नहीं होता है। पिंड और प्राण का संयोग जीना हुआ, और पिंड और प्राण चलते इसका वियोग मरना। मृग प्राण त्यागे धातु है, जीव प्राण धारण धातु है, प्राण धारण है वो जीव है, या प्राण वियोग है वो मरना है। मरना अभाव नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। पिंड से प्राण छूट जाए, प्राण अलग हो जाते हैं, प्राण निकल गए तो मर गए, ऐसे कहते हैं। ये मर गए अभाव नहीं होता है। सेठ जी को गीता किसने पढ़ाई थी? ये वो स्वयं ही पढ़े थे, गीता किसी ने पढ़ाई ऐसे बात हमने सुनी नहीं है। उनके त्याग वैराग्य हुआ था मंगलनाथ जी को देखकर, मंगल आश्रम है यहाँ पार में, वे मंगलनाथ जी महाराज थे, उनके दर्शन होने से उनके विशेष असर हुआ। ऐसे बचपन से ही नाम जप करने लग गए थे, गीता पढ़ते थे, और बुद्धि अच्छी थी इस वास्ते गीता में प्रवेश हो गए, और मंगलनाथ जी से मेरी इस वास्ते, मंगलनाथ जी को गुरु मानते थे, पर मंगलनाथ जी ने दीक्षा दी हो, शैला बनाया हो ऐसी बात मैंने सुनी नहीं। पर वो कहते थे मंगलनाथ जी यहाँ आए थे तो बड़े उपराम मुद्रा से रहते थे, मस्ती से कोई पूछे उत्तर दे देते। हमारे विद्यागुरु जी महाराज भी कहते थे कि मंगलनाथ जी उत्तर बहुत बढ़िया देते थे, कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर बहुत बढ़िया देते थे। अच्छे पंडित थे मंगलनाथ जी महाराज, तो उनको देखकर गौर गया तो वो ऐसा मानते थे, तो शेर जी उनको गुरु मानते थे। भगवान का अवतार भारतवर्ष में ही बताया जाता है, ये क्या बात है? अपने हृदय में ही बात होती है, टांग में क्यों नहीं होती? हमारा शरीर तो हाथ पैर है, उंगलियों का सब है, जो कुछ भाव होता है हृदय में आता है ना। ये तो हिंदुस्तान हृदय स्थान है, ये मस्तक स्थान है आपका, उत्तराखंड का क्या नाम, हिमालय, और ये दक्षिण में पैर की तरह है। हृदय स्थान ये बीच का है, मनुष्य का ये सब है, तो इसमें ही अवतार होते हैं। आपकी कोई बात पैदा हुई थी तो मन में हृदय में पैदा होती है, कन पैर में पैदा होती है, हाथ में पैदा होती है, इस वास्ते अवतार यहाँ ही होता है। गंगा जी में प्रातः कितने बजे से लेकर सायं कितने बजे तक स्नान करना चाहिए? सुबह 4-5 बजे से लेकर शाम को भी और संध्या के बाद तक स्नान करना चाहिए। फिर पंडितों को पूछ लेना। गंगोज जी किसे कहते हैं? गंगोज कहते हैं गंगा जब बढ़ती है तो ऊपर आ जाती है, फिर गंगा नीचे उतर जाती है और खाड़ा में जल रह जाता है गंगा धारा से, गंगा की धारा से बाहर, उसको गंगोज कहते हैं। वो बहुत अपवित्र माना है, मदिरा के समान अपवित्र होता है गंगोज। मानो गंगा ने त्याग कर दिया, उस जो उत्तर सर के धातु है उनसे उच्च बना कंकोज, गंगा द्वारा त्यागा हुआ, गंगा ने छोड़ दिया। तो गंगा ने छोड़ दिया, गंगोज होता है, हम गंगा जी से जल लेते हैं, वो गंगोज नहीं, वो महान पवित्र होता है, वो तो हम गंगा जी से लेते हैं, वो गंगा जी ने छोड़ दिया। ऐसे भगवान के महात्मा छोड़ देते हैं तो उसकी दशा ये होती है, उनकी आज्ञा पालन ले तो कोई बात नहीं। इस वजह से गंगा जल है वो भी गंगा जी से अलग होता है, तो अलग गंगा जी से हम लेते हैं, और वो गंगा जी ने छोड़ दिया वो गंगोज। हमें क्या मालूम चले कि हमारी मुक्ति हो चुकी है? देखो, पेट भरने में कोई थर्मामीटर लगाना पड़ता है, प्यास शांत हो जाए तो कोई परीक्षा करनी पड़ती है, कहीं लाल लग जाए तो दीपक से देखनी पड़ती है, सूर्योदय हो जाए तो बैटरी लाओ भाई क्या, तो सूर्योदय हुआ ने देख है जो होता है, ऐसा होता है, पता ही नहीं लगे क्या मुक्ति हुई क्या कल्याण हुआ, वो मामूली नहीं होती, आप सब पता लग जा करना जानना पाना बाकी नहीं रहता, कृत हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीन शक्तियां करने की, जानने की, मानने की, तीनों शक्तियां पूरी हो जाती है, कोई शक्ति बाकी नहीं रहती, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। ऐसा क्या साधन है जिसके द्वारा हम वासुदेव सर्वम ये देखते रहे? सत्संग है भाई, और आपका तो विचार सत्संग मिले, दोनों हो तो बोलो, सत्संग मिल जाए, आप नहीं हो तो नहीं होगा, आप होते हो सत्संग न मिलना तो देर कठिनता पड़ेगी, आपका विचार तो हो जाएगा। बहुत अच्छा बढ़िया साधन हमारे को 29वां अध्याय मिला है, एकादश के 29 अध्याय, बहुत बढ़िया बढ़िया बात, सुगमता से मिल जाए अच्छी बात। और गीता सब बताती है, गीता में बहुत बताया, सर्व धर्मान प्रजय मामेकम शरण ब्रज शरणागति, ये सबसे बढ़िया बात है गीता में, 56 से 60 तक 11 श्लोकों, ये पुस्तक भी अलग छपी हुई है गीता की शरणागति। ये एकादशी का कई बार झंझट पैदा होता है, तो कौन सी एकादशी रखनी चाहिए? देखो, वैष्णवों को दूसरी रखनी चाहिए और स्मार्त मत वालों को पहले। स्मार्त मत वाले जो वैदिक संप्रदाय है, कर्म कांड की प्रधानता है, उनके लिए ये पहली है, और जो भगवत भक्ति की प्रधानता है, भजन की प्रधानता है, उनके लिए दूसरी है। पहली वो दशा दशमा विद्ध होती है, दशमा दशमी तिथि विद्ध हो जाती है तो वो बढ़िया नहीं मानी जाती, ये आता नारद पुराण में। तो दूसरी करनी चाहिए वैष्णव नहीं, एकादशी तो होती है कि, लेकिन कई बार द्वादशी को व्रत होता है, वो क्या चीज? द्वादशी का ही व्रत लिखा है, एकादशी माध्यम है, द्वादशी व्रत नाम है इसका, एकादशी व्रत का नाम द्वादशी व्रत ऐसा लिखा है। तो वैष्णव को यहाँ द्वादशी आनी चाहिए व्रत में, 11 का व्रत होना चाहिए, उसमें द्वादशी आ जानी चाहिए, अगर द्वादशी नहीं आती तो ठीक नहीं, और पारण भी द्वादशी में करना चाहिए। यही दुर्वासा अम्बरीश की बात हुई, द्वादशी निकल जाए तो ठीक नहीं, द्वादशी रहते रहते पारण करना चाहिए। जो महात्मा जी की आज्ञा से कोई काम किया जाता है उसकी जिम्मेदारी महात्माओं पर होती है, ऐसा सुनने में आता है, ये बात सही है? तो महात्मा कोई हो तब तो, महात्मा गुरु साधु का नाम नहीं है, परमात्मा तत्व को जानने वाले की बात है, तो उस पर नहीं लेती, वे जल्दी चेला बनाते भी नहीं, क्योंकि चेला आज्ञा नहीं पालन करेगा तो अपराध होगा, तो बड़ा नरक हो जाएगा, और नहीं तो सकता सहायता मिलेगी, खतरे की बात है। ये प्रारब्ध संचित एवं क्रियमाण कर्म क्या है? अच्छा, तो इस पर कुछ कह दे, अंतिम प्रश्न है। गाना कर्मणो गति, अपने कर्म रहस्य एक पुस्तक लिखी है, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, साधक संजीवनी में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसकी व्याख्या विस्तृत से करी है, आप पढ़ो, कर्मों का रहस्य पता होगा, कर्म क्या है, कैसे कर्म होते हैं, कैसे वो बता दे, थोड़ा सा थोड़े समय में बताना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अनेक जन्मों की कर्म राशि जो पड़ी है भीतर, उसको संचित कर्म कहते हैं, संचय किया हुआ। उनमें से जिन कर्मों को फल देने के लिए भगवान ने नियुक्त कर दिए, जो फल देने के लिए आरंभ हो चुके, उसको कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक मनुष्य शरीर है, उसमें कितनी आयु होगी, कैसा सुख होगा, कैसा दुख होगा, ये आदि होने वाला है। ऐसे कर्मों के फल का जो आरंभ हो जाता है, उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। नया किया जाता है उसका नाम है क्रियमाण, और अनेक बराबर संचित है वो संचित कर्म। और जो प्रारब्ध कर्म है, इसमें भोगने के लिए जाति आयु भोग तीन बताइए, जन्म आयु और भोग। इतना जन्म होगा, इतनी आयु होगी, और ऐसा भोग होगा, मान इतना सुख और दुख आएगा, ऐसा है वो प्रारब्ध कर्म है। जो इसमें भोगा जाता है मन उस शरीर में, वो प्रारब्ध है। आयु कर्म से वेतन से विद्या पंचायतानी सृजन से गर्भस्थ शिव देन, ये पांच बात बताई, मुख्य तीन बात है। तो वो होता है कर्म प्रारब्ध कर्म। जैसे आप रोजाना रुपया कमाते हो और खर्चा करते हो, उनमें कमा कर जो जमा कर देते हो, वो जमा है, वो है संचित कर्म। और कमाते हो वो है क्रियमाण कर्म वर्तमान में। और जो जेब खर्चे के लिए, घर खर्चे के लिए निकाल देते हो, ये है प्रारब्ध। ये इसमें खर्च करना है, दिन में घर में इतना खर्च करना है अपना। उन कर्मों में से कर्म वही है, जो कर्म करते हैं अभी, पुण्य और पाप दो तरह कर्म होते हैं, एक पुण्य होता है, एक पाप होता है, एक मिश्रित कर्म भी होता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मण फलम, ये बारहवां श्लोक है 18वें अध्याय का। तो ये तीन तरह का होता है, तो अनिष्ट इष्ट मिश्रित। मानो इष्ट की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, निरोगता प्राप्ति के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, विघ्न टालने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म होते हैं। वे क्रियमाण कर्म भी नित्य कर्म है, नैमित्त कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, अवश्य कर्तव्य कर्म है, ऐसे चार पांच संज्ञा उनकी। नित्य कर्म रोजाना संध्या वंदन आदि करना, बड़ों को प्रणाम करना ठीक तरह से, ऐसा कर्म ये नित्य कर्म है। नैमित्त कर्म है कि जैसे आज भाई गंगा दशहरा है, तो गंगा जी का पूजन करो, आरती करो, वहां जाओ, ये नैमित्त कर्म, निमित्त को लेकर कर्म है। ऐसे किसी देश को लेकर, किसी काल को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर किया जाए कर्म, वो नैमित्त कर्म होता है। तिथि को लेकर होता है, देश को लेकर होता है, और काल को और व्यक्ति के संयोग वियोग को लेकर होता है। आज भाई संत आ गए, महात्मा आ गए, सत्संग करेंगे, ऐसा एक विशेष कर्म होता है, ये वो नैमित्त कर्म होता है। और एक प्रायश्चित कर्म होगा, हमारे से कोई पाप घट गया, अन्याय हो गया, किसी की हिंसा हो गई, किसी को दुख मिल गया, तो उसका प्रायश्चित कर्म करते हैं जिसे पाप कट जाए। ये प्रायश्चित कर्म दो तरह के होते हैं, एक ज्ञात एक अज्ञात। ज्ञात पापों के लिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा है, ऐसा पाप हो जो ये करो, ऐसा पाप हो जो ये करो, ऐसा पाप हो ऐसे करो, वे पाप निवृत्ति के लिए किया जाए, वो प्रायश्चित कर्म है। एक सामान्य प्रायश्चित है, एक विशेष प्रायश्चित है। सामान्य प्रायश्चित वो है जो ज्ञात और अज्ञात दोनों पापों का नाश करता है, दोनों का प्रायश्चित होता है। और ज्ञात के लिए विशेष प्रायश्चित है, तो उसी पाप के लिए वो होता है, उसी पाप को नाश करता है, वो पर कर्म होता है प्रायश्चित। एक काम्य कर्म होता है, कामना को लेकर के, मेरे पुत्र हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरा यश हो जाए, मेरा रोग मिट जाए, शत्रु नष्ट हो जाए। कामना दो तरह की, अपनी मनचाही चीज मिल जाए और बनना चाहिए नष्ट हो जाए, दो तरह की कामना होती है। ऐसे कामनाओं के लिए किया जाए वो काम्य कर्म होता है। वर्तमान में कर्म करते हैं उसमें नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो जैसे भगवान नाम जप है, गंगा स्नान है, एकादशी का व्रत है, ये ज्ञात अज्ञात सब पापों को नाश करता है। उपकार है, सेवा है, क्यों लगा देना है किसी के लिए, कोई बगीचा बना देना है, कोई तालाब बना देना है, कुआ बना देना है, ऐसा दुनिया के हित के लिए कर देना है, ये एक पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। कामना को लिए का है जो वो काम ही हो जाता है, कामना न करके भगवत अर्पण करे वो निष्काम नहीं होता। और कामना की पूर्ति, कामना काम्य कर्म ठीक पूरा सांगोपांग विधि सहित करे तो कामना पूरी होती है। उसमें भी पूर्व का कोई कर्म बाधक न होता। कभी काम्य कर्म किया जाए कार्य सिद्धि नहीं होती, क्योंकि पूर्व का प्राप्त प्रबल है, उससे बलवान होता है तो उसको हटाकर वो फल दे देता है, नहीं तो वो फल दे के सकता। काम कर्म किया तो कर्म हुआ नहीं काम, तो अभी प्राप्त बलवान है, उससे भी बलवान होता है तब उसकी सिद्धि होती है। तो काम्य कर्म होता है ऐसे प्रायश्चित होता है। काम बताया धन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, यश के प्राप्ति के लिए, निरोगता प्राप्ति के लिए, आदर सत्कार प्राप्ति करने के लिए, अपनी नामवरी के लिए कर्म किए जाए, ये काम्य कर्म होते हैं। इससे अंतकरण शुद्ध नहीं होता, होता थोड़ा अंतकरण शुद्ध तो होता ही है। जो शुभ कर्म किए जाए उससे थोड़ा अंतकरण तो शुद्ध होता है। वो कैसा होता है शुद्ध, कि जिससे आप ठीक भोग भोग सके। जैसे आपने 100 यज्ञ किए इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, तो इंद्रासन प्राप्त करने के लिए कर्म किया, उससे शुद्धि कितनी आती है कि इंद्रासन पर बैठ करके इंद्रासन का भोग भोग सके, ऐसी शुद्धि आती है। नहीं तो लक्ष्मी प्राप्त होती है परंतु शुद्ध कर्म नहीं होते तो वो विधि नहीं जानता, वो लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता, लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं कर सकता। पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य ज्यादा करते हैं से साथ साथ इति अंतकरण शुद्धि होती है, जिससे कि वो लोगों को भोग सके। उपभोग तुम न जानाती सीएम प्राप्याभी मानव, मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त भी हो जाए तो उसे उपभोग करना जानता नहीं। दृष्टांत दिया, जैसे आकंठ जल मग्न होगी, कुत्ते को घड़े के कंठ में ये पानी में खड़ा कर दिया जाए तो वो जीभ से चटेगा, अरे पानी ये पी ले ऐसा था आता नहीं। ऐसे लक्ष्मी मिल जाए तो भोग भोगता नहीं, भोग सकता नहीं, भोगना आता नहीं, दुख पाता है। यक्ष पत्तो पत ना स्वयं भोग सकता ना दे सकता। तीन गति है दिव्य की, दान भोग और नाश, दो ही गति जाके नई गति तीसरी तास नाश होता फेरा। और भोग नहीं सकता, दान पुण्य करके दूसरों का हित भी नहीं कर सकता, स्वयं भी नहीं भोगता। रज बाड़ू वो खेतों खावे न खावा दे, खेत अड़ुआ होता है, अड़ुआ मारवाड़ी भाषा है भाई। खेत में एक पुतला खड़ा कर देते हैं, जो यूं कर दिया, कुर्ता पहरा दिया यूं और हांडी काली धर दी ऊपर, आदमी खड़ा है तो ना तो हिरणियों को खाने देता न स्वयं खाता, तो ले दी और वो हो गया। एक जो खावे न खावा दी, और वो खेत का खावे न खावा दी। ऐसे लक्ष्मी होगी किसी पुण्य से, परंतु पुण्य करते हुए भी उतनी शुद्धि नहीं है। पाप से पैसा कमाया, अन्याय से कमाया, झूठ कपट से कमाया, ऐसे पाप करके कमाया तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तो उपभोग नहीं कर सकता। जिनकी शुद्ध बुद्धि हो, ठीक तरीके का प्रयोग करता है, अपने स्त्री है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, उनको हित करने के लिए, अपने धनी हो गए तो गांव का हित कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, संपूर्ण जीव का हित कैसे हो, सबकी रक्षा कैसे हो, ऐसे कर्तव्य का प्रयोग करता है, वो निष्काम होता है, तंत्र शुद्ध होता है। तो उस काम पदार्थों की भोगने की विधि हो जाए ठीक तरह से भाग करे, इतनी शुद्धि कर्म से होती है। पर वो भी शुद्ध कर्म होते हैं तब, आप मलिन कर्म होते हैं करता है तो उसे वो नहीं आती। बिटबरा आदि शरीर सुन इंद्रियम भुज्यते फलम, इंद्रासन पर ले जा करके सूर को बैठा दे तो इंद्रासन का भोग भोग सोता है, वो नहीं भोग सोता, जानते ही नहीं उपभोग तो न जाना थी। श्री प्राप्ति आती लक्ष्मी मिल गई, पर ना तो भोग जानता है ना कोई दान पुण्य करता है। यक्ष वित्त का है, यक्ष जैसे खजानसी है ऐसे केवल यक्ष वित्त है, संग्रह करना जानता है, वो हो जाए न खावे खावा दे आदशा होती। तो वो शुद्धि आती है कर्म से, सकाम से भी कर्म शुद्धि आती, पर कर्म शुद्ध होते है तब, अशुद्ध कर्मों से वह शुद्धि नहीं आती। तो क्रियमाण कर्म के भेद है, ये नित्य है, नैमित्तिक है, काम्य है, प्रायश्चित है और अवश्य कर्तव्य है। जैसे माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, माता पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, ये कर्म व्यवहारिक कर्म है, आवश्यक अवश्य कर्तव्य कर्म है। ये ठीक करने से व्यवहार ठीक होता है, अंतकरण भी शुद्ध होता है। तो इस तरह से काम किए जाए तो नित्य नैमित्तिक प्राय प्रायश्चित अवश्य रूपांतरित कर्म होते हैं, ये क्रियमाण कर्म है, वर्तमान में करने के कर्म है। उन कर्मों में पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म दो तरह के होते हैं। तो पुण्य भी संचित होते हैं और पाप भी संचित होते हैं। आप शुभ काम करो अशुभ काम करो दोनों अलग अलग जमा होते हैं। ऐसा नहीं कि शुभ काम करो तो अशुभ काम मिट जाए, ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग जमा होते हैं, दोनों का कायदा अलग अलग है। कामना निवृत्ति के लिए अथवा पाप निवृत्ति के लिए आप जान करके प्रायश्चित करते हैं तो उन कर्मों से तो पाप नष्ट होते हैं। सामान्य पाप और कर्म ये दोनों आपस में होता, दोनों अलग अलग जमा होते हैं, दोनों का कायदा अलग अलग है। कामना निवृत्ति के लिए अथवा पाप निवृत्ति के लिए आप जान करके प्रायश्चित करते हैं तो उन कर्मों से तो पाप नष्ट होते हैं। सामान्य पाप और कर्म ये दोनों आपस में नष्ट नहीं होते। पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाए, पाप करने से पाप पुण्य नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये दोनों होते हैं, दोनों का कायदा अलग अलग है। पाप कर्म है वो फौजदारी है और पुण्य कर्म है ये दीवानी है। दीवानी महकमा अलग होता है, फौजदारी अलग होती है, उसे आपस में कटते नहीं। ये कल्पना करो कि एक आदमी ने 100 रुपये दिए, उसने 100 रुपये ले लिए, कब दोगे? काती में जाएंगे, कह दिया। काती में बाजरा हुआ, गए जाओ 100 रुपये, कैसा अब तो हाजिर नहीं है, परसों दे देंगे, परसों लाओ, कैसा मिले नहीं तो वे जुटे नहीं, कल दे देंगे, कल के लाओ, कि क्या लाओ है? मिले नहीं, हमारे हाथ की बात हो रही है, अब कल आओ, फिर कल आओ, फिर कल गए तो कैसा हाजिर नहीं है, क्या बोलेंगे? लाओ लो, पीछे पड़े हो, क्या चमड़ा है, उठा लो, ले लो 100 रुपया। उसने ऐसा करवा दिया, उसे 2-4 थप्पड़ लगा दी, जूता लगा दिया। उसने जाकर के फौजदारी नर्स की, मेरे घर पर आए, मेरे को मारा, पकड़े, तुमने मारा कहा? क्यों? कि कल देंगे, परसों देंगे, 4 दिन देंगे, अब देंगे, करता दिया ही नहीं तो मेरे को उसे आगे मैंने मार दिया। तो उसे 5 जूता मारा, उसे 5 रुपया काट लो और 95 रुपया भर दे दो ब्याज सहित। कहते यह कटेगा नहीं, ये तुम्हारे रुपया लेना दीवानी में नाश करो, वहां यहाँ तो फौजदारी के, उसका आपको दंड देना पड़ेगा, मेरा कोई जेल भोगनी पड़ेगी। किसा हमारे रुपया उसमें, कहते नहीं ये फौजदारी नहीं है, ये दीवानी की बात है और मारपीट कर ये फौजदारी है। तो फौजदारी से थोड़ा कि वो दीवानी कट जाए, ये दोनों अलग अलग महकमा है। तो पुण्य दान आदि करते हैं, आपका ये दीवानी है और मारपीट कर ये फौजदारी है, दुखों खुद में अलग अलग होता है। उनके लिए आप कर्म करो तो उससे कट जाता है, प्रायश्चित किया जाए तो उससे ठीक हो जाता है। वो दो तरह से होता है, रुपया दे करके प्रायश्चित किया जा सकता है और कैद भोग करके प्रायश्चित किया जा सकता है। कैद हो जाए तो रुपये से चढ़ जाएगी बला, तो ये भी एक प्रायश्चित है। पर घूसखोरी करके इस तरह की करते हैं, उन दोनों को पाप लगता है, घूसखोरी लेने वाले को, देने वाले दोनों को। फिर अन्याय पूर्वक माफ करना चाहता है, न्याय पूर्वक नहीं, कानून के अनुसार नहीं, आप आ गई तो रुपया दे दो। और भगत वर्ग धनी आदमी कहते हैं कि अफसर क्या है, एक कुत्ता है, टुकड़ा डाल तो क्या है, आ गया 100 ले जाओ, 500 1000 ले जाओ। तो वे तो कुत्ते ने रोटी ना के जो नागते हैं, टुकड़ा डाल दो, फिर चाहे भूखे चल जाए, और वो समझाएंगे हमारा 100 रुपये मिल गया रिज गया अब पाप भोगती है। तो इनसे पुण्य नहीं होता ना पाप कटता है। ये पाप अन्याय नया पाप करते हैं गुण रोई देते हैं वो भी लेते हैं वो भी लेते हैं उनका पाप ज्यादा होता है देते का कम होता है क्यों दब जाते हैं बेचारे क्या करें देना पड़ता है। जब वो लेता है कान ऐठ करके उसको दंड भोगना पड़ता है घुसखोर देना देना दोनों पाप है लेना भी पाप है देना भी पाप है। इस तरह से क्रियमाण कर्म हुए इतने क्रियता क्रियमाण कर्म ये कर्म किए हुए संचित हो जाते हैं तो पाप कर्म भी फौजदारी वाले भी और दीवानी वाले भी पाप जमा हो जाते हैं। ये फौजदारी वाले बुखार आएगा अपमान होगा निंदा होगी ऐसे बीमारी होगी ऐसे तिरस्कार होगा ऐसा होगा तो वो दंड भोगना पड़ेगा पाप कर्म का। और पुण्य के धन संपत्ति हो जाएगी स्त्री मिल जाएगी पुत्र मिल जाएगा मित्र मिल जाएंगे धन मिल जाएगा मकान मिल जाएगा ये पुण्य कर्मों का फल होगा फल देकर खत्म हो जाएंगे वो फिर नष्ट हो जाएंगे आपने भोग लिया भोग कर्म नष्ट हो जाएगा। तो शुभ कर्मों का फल ऐसा होता है तो प्रारब्ध बन गया है वो प्रारब्ध से कर्म बनेगा वो कर्म भोगना पड़ेगा भोगने के लिए उसको प्रारब्ध कहते हैं वो प्रारंभ हो गया भोगाने के लिए। अब संचित पड़ा है वो और जो नई फुरना होती है नई नई मन में बातें आती है उनमें प्रायः संचित का हाथ होता है कुछ प्रारंभ का हाथ भी होता है और कुछ संग शास्त्र और विचार ये कर दे उसके अनुसार नई बातें होती है। सत्शास्त्र पढ़ेगा तो अच्छी बुद्धि होगी सत्संग करेगा तो अच्छी बुद्धि होगी सदविचार करेगा अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित तो सत्शास्त्र सत्संग और सदविचार इनसे अच्छी बातें पैदा होगी नया शुभ काम शुरू हो जाएगा। पाप का काम है फल देने का पाप करने का नहीं। कहीं कहीं आता है प्रारब्ध के कारण से पाप कर दिया ये नहीं होगा। पाप का फल होता है पाप का कर्म पाप नहीं होता। अगर पाप कर्म हो जाए तो एक बार पाप कर दिया फिर पाप करते ही जाओ फिर पाप कटेगा ही नहीं। तो ऐसा आता है कि प्रारब्ध के कारण से भी कभी आदमी के द्वारा पाप होता है। पाप कैसे होता है अर्जुन ने कहा कि महाराज मनुष्य कोई भी पाप करना चाहता नहीं फिर ये पाप कर्म क्यों करता है। ये 36वें श्लोक में प्रश्न पूछा 37 में उत्तर दिया काम ये क्रोध संसार के भोगों की इच्छा है मान की इच्छा है बड़ाई की इच्छा है निरुतारी इच्छा है ऐसी कामना के फंस करके आदमी पाप कर बैठता है अन्याय कर बैठता है झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ब्लैक करता सब कामना का रुपया मिल जाए रुपया तीन बात होती है भोग मिले रुपया मिल जाए छिप छिप करके पाप करते हैं छिप छिप करके पाप का न्याय करते हैं रुपयों को लोभ में कामना के आते हैं कामना में बता दे क्रोध आश कामेश क्रोध है जो बोल समुद्र महासनो महापाप विद्यनम महान पापी होता है। ये पाप करने में कामना मन में भोगों की इच्छा सुख की इच्छा मान की इच्छा बढ़ाई की इच्छा इनको लेकर जो कर्म किए जाते हैं वो काम्य कर्म है उसमें पाप हो जाते हैं। देखता है फिर क्या पाप से आवेगा तो पाप कर बैठता है। पापों की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है मेरे को आश्चर्य आता है। अब स्वामी जी पैर में छुआ दे इनकी धूल ही ले लो इनको ठग लो जबरदस्ती हाथ लगा लो तो झूठ कपट करने से पैसा पैदा होता है ऐसे झूठ कपट करने की इतनी आदत होगी कि झूठ कपट से कल्याण भी हो जाएगा उद्धार भी हो जाएगा। अरे झूठ कपट चोरी डके से दंड होगा पुण्य कैसे हो जाएगा कसरण सूर्य से पुण्य हो जाएगा चरणों की रजी का बड़ा महत्व है तो चरणों की रजी में सहमत तब होगा कि जबरदस्ती हो जाएगा पर छिप करके ले लेने कल्याण हो जाएगा। ये पाप करने की रुचि हो गई तो भगवान संत महात्मा अच्छे आदमियों को भी धोखा देते हैं कि कल्याण हो जाए झूठ कपट से बेईमानी से डकैती से चोरी से कल्याण हो जाएगा। इतनी आदत खराब हो गई बुद्धि ख्याल ही नहीं आता हम अनिष्ट क्यों कर रहे हैं मन के विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं। मन के विरुद्ध करना है उसे तो पाप लगता है। भैंस भी राजी होती है ना तो दूध देती है और नाराज हो जाए दूध नहीं देगा। मैंने देखी यार ये देख रही हूँ वो पाड़िया पाड़ के तो देख दी वो वही खड़ा रहेगा, आएगा नहीं, नजीक नहीं आएगा। दत्ते खलो तो निकलन खलो ये न दुग्धम नित्यन ददाति महिषी सस्ता विपर्श्य, दत्ते खलो खल दिए जाए, बांटा दिया जाए, धाप जाए, फिर राजी होती तब दूध देती है भैंस, ये दूध ही देती नाराज होकर। तो उस वास्ते भैंस भी जब नाराजी में दूध नहीं देती तो संतों को नारियाज करके मन के विरुद्ध करके तुम पुण्य ले लोगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। परंतु ये पाप कर करके धन कमाया ना तो सब जगह भी पाप से कल्याण हो जाता, काटा का ही डालो जबरदस्ती करो उससे कल्याण हो जाएगा, कल्याण से नहीं होगा क्योंकि दंड होगा कोई। इस वास्ते कभी भी जबरदस्ती मत करो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, जबरदस्ती मत करो, प्रसन्नता लो। तो भैंस भी प्रसन्न होती है जब दूध देती, बिना प्रसन्नता के दूध नहीं देती तो आप कैसे ले लोगे। तो बड़े पुरुषों का आदर करो, सत्कार करो, तब ठीक होगा, जबरदस्ती से नहीं होगा। तो शुभ काम करते हुए जो पाप के कारण से पैसा कमाते हैं वो पाप से पैसा भी पैदा होता है। पाप करते हैं झूठ कपट से, कहते हैं झूठ कपट से हुआ, नहीं होता है, होने वाला ही होता है। आप पाप करते हैं मुफ्त में पाप के भागी होते हैं। आपके भाग्य में लिखा है पुण्य कर्म करो, शुभ काम करो तो वो पैसा आ जाएगा बिना पाप किए। और पाप से पैसा आता ऐसी बात नहीं है। पाप कर तो दिशिवा सुरजाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आघाई। पाप करते करते रात दिन बीतते हैं। कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। और पाप करते हैं, पाप से पैसा नहीं पैदा होता है। परंतु आजकल लोगों की ऐसी बात हो गई कि झूठ कपट करने से होता है। क्यों? सरकार ने टैक्स लगाया, बस सरकार टैक्स लगा दी जाती है, वकील उनको सिखाता जाता है, दोनों ही नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने। धन धन आगाड़ी एक एक से अगाड़ी, देखो आगाड़ी कौन निकले पहले, कौन जाए नरकों में, ऐसी होड़ लगी है। सरकार तो टैक्स टैक्स बढ़ाओ, सरकार की नीयत है कि निर्धन रहा जाए। और महाराज इनका व्यय करने का इतना तरीका बढ़िया बढ़िया है, हमें तो आश्चर्य आता, हम समझ नहीं सकते। सरकार को वकीलों को भी तिरा देते, उनके भी समझ में नहीं आती ऐसी विद्या आती है धन इकट्ठा करने की। कई कई बातें सुनी जो आश्चर्य की तरह है, ठीक आग दिखा देगा, हाँ शादी आय हुई, ये व्यय हुआ, ये हुआ, ठीक है, हजारों लाख रुपए दबा लेते हैं उसको। दो नंबर का धन कहते हैं, एक नंबर का धन हम समझते, एक नंबर दो नंबर क्या होता है, धन में क्या होता है। ऐसे इकट्ठा किया हुआ धन वो पुण्य में नहीं लगा सकते, थोड़े नहीं ला सकते, देते नहीं। सरकार तो देखते हम सोच रहे, ये कहते हम चालक ही बच जाए, डाली डाली चलते, ये पान पान चलेगा इतनी तेजी से, सब कर जाए। इस तरह से पाप करते तो वो अन्याय करते, वो आगे दंड भोगेंगे, यहाँ कुछ बच जाए भले ही, पर पाप के कारण पैसा नहीं आता है। वो पाप करने पर भी प्रार्थ में लिखा है वो ही आएगा। आप चोरी करके, डकैती करके, जीभ कतर कर, जेब कतर करके पैसा ले लो, वो चोरी का मोरी में जाएगा, आपके भोगने में काम नहीं आएगा, जो पहला नष्ट हो जाएगा। पापी को धन पर ले जाए, कीड़ी संचेर तीतर खाए, शोषण से करती है तीतर खा देते है, ऐसी का पापी का धन पर ले जाता नष्ट हो जाता है। पाप पाप तो रहता है, धन धन चला जाता है। जिस धन के लिए पाप किया वो पाप दंड भोगा जाएगा, धन तो रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं तो संचय कर यहाँ रख दो, मरते समय कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, झूठ कपट बेईमानी कौड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, वो तो चलेगा साथ में पोटली बंद करके, और धन कौड़ी एक साथ नहीं चलेगा, यहाँ का यही रह जाएगा। उस धन के लिए पाप करते हैं, पंच महाराज मानते नहीं, समझा दो समझते नहीं, समझना चाहते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, कह तो कह दो ऐसा कह, स्वामी जी को पता नहीं है, समझते नहीं। तब बेसमझ की बात कौन मानेगा। आजकल का जमाना है महाराज, दुनिया ज्यादा मक्कर से तो रोटी खावे शक्कर से, करे पाप तो खावे धाप, और धरे करे धर्म तो फूटे कर्म, ये उनकी काम तो है, काम होता है। तो इस वास्ते कब ऐसे करना, लड़कों को भी यही सिखाते हैं। लड़के सत्संग में चले जाए तो वे कहते हैं ये ठीक नहीं है, सत्संग करने वाले आदमियों की बहनों की भाइयों की ऐसी वृत्ति है, छोड़े चले जाए तो इसकी कच्ची बुद्धि है, कोई बात लग जाएगी। हम पक्की बुद्धि बना करके जाते हैं, ढाल लगा के एक नहीं लगे सत्संग की बात, हमें पक्के हुए हैं वो सत्संग करो, कच्चे छोरा है ये बिगड़ जाएगा, पता नहीं इनको इस बार कच्चे छोरा वो सत्संग बन जाते, ये परीक्षा करते हैं। ये सत्संगों की बात है, बीती हुई घटना मेरे सामने आई है, सत्संग करने वाले छोरों को नहीं जान देते, कच्ची बुद्धि है ना, हमारी ये पक्की बुद्धि कितना सुनाओ भले माने नहीं, एक ही ऐसे पक्कर दे जाते थे, तो उनको क्या लाभ होगा बताओ। इस वास्ते सत्संग करो, सत्शास्त्र करो, सद विचार करो, दुनिया का हित करो, सेवा करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ध्यान रखो सब सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, निष्पाप हो जाए, कल्याण हो जाए सबका, ऐसा काम करो जिससे लोग और प्रलोक दोनों सुधरे। तो ये क्रियमाण कर्म है, क्रियमाण इन कर्मों से संचित बनता है, सब पाप और पुण्य संचित होता है, उन संचित में से जितने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए शरीर मिलता है, उस शरीर में भोगने के लिए वो प्रारब्ध कर्म है, वो आरंभ हो गया फल देने के लिए, अन्य कर्मों का कर्म पड़ा हुआ है वो संचित है, वो फल देने के लिए, वो फल देकर नष्ट हो जाता है, पाप कर्म दुख देकर नष्ट हो जाता है, पुण्य कर्म सुख देकर के अनुकूलती प्राप्ति करा कर नष्ट हो जाता है। वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही साधन सामग्री है, ये तीसरी बात कहता हूँ। अनुकूलता आती है वो पुण्यों के कारण आती है, सुख भोग तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, अरे अनुकूलता में भगवत भजन करो, दान पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, लोगों का हित करोगे तो उनसे आपका बड़ा हित हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, निष्काम भाव से करोगे, सकाम भाव तो मान बढ़ाई मिल जाएगी, वाह वाह मिल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इस वास्ते अपना शुभ काम करो, दुनिया हित का काम करो, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते तेरथा, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है ये परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सगुण को और निर्गुण को, ये तो सगुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छन्न द्वैधा यथात्मा न सर्वभूति हिते रथा, संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ है वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति आप चाहते हो तो सबका हित करो, सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो सबका हित करो, अपने स्वार्थ का त्याग कर दुनिया के हित में लग जाओ। करने का काम है ये, करने का एक करने का होता है, एक निषिद्ध कर्म न करने का होता है, पाप कर्म न करने का है वो कहते हैं मत करो, और विधि शास्त्र में ये करो वो करने का कर्म होता है। तो सबके हित का काम करना चाहिए तो करने का नाम है, करने में जो आ शक्ति है उससे तो सेवा करो, और जानने की शक्ति है आप में, वो जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानो, जानना अपने स्वरूप को होगा, और मानना का होगा तो मानने का होगा वो भगवान को मानो, मानने की शक्ति भगवान में लगाओ, विश्वास की शक्ति भगवान में लगाओ, करने की शक्ति सेवा में लगाओ, और जानने की शक्ति स्वरूप को जानने में लगाओ, और स्वरूप को जानने में तो और जान सकते नहीं कुछ भी, स्वरूप का बोध हो सकता है ये जानने की शक्ति लगाने से, और करने की उपकार हित करो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से दूसरों का हित करो, सर्वभूति तेज रहता, ये करने की बात है, सेवा करने की बात है, वही निष्काम से किया जाए तो कर्म योग हो जाएगा, नहीं तो कर्म होगा। अपने जानने की इच्छा है उसी पढ़ाई कोरी करोगे सकाम भाव रहे हो तो विद्युतता हो जाएगी, स्वरूप का बोध नहीं होगा। जब आपकी अंतर्गत अभिलाषा तत्व ये जानने की होगी तब अपने आत्मा स्वरूप का बोध होगा, नहीं तो बातें सीख जाओ, पंडितों को सीधा जा सकते हो, पंडिताई से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, पुस्तकें लिख सकते हो, योग्यता आ जाएगी, मन कल्याण नहीं होगा, वो ज्ञान होगा, वो ज्ञान योग नहीं होगा, वो कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा, सुबह सुबह देने वाला होगा। ऐसे भक्ति करो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता है, भक्ति होगा। ये तो नाम जब कीर्तन आदि करो शुभ कर्म में फायदा है, परंतु उसे पर लोग अच्छा लोग मिलेगा, फायदा मिलेगा, ऐसा होगा, वो भक्ति होगी। और भक्ति योग मानो केवल परमात्मा के साथ ही संबंध है, उसकी प्राप्ति करना है, वो भक्ति योग होगा। योग होने से समता रहेगी, समता में राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होगा। इस तरह किया जाए तो समत्वम योग उचेते दुख संयोग वियोगम योग समत्वम, सुबह सुनाया था। तो योग होगा, तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निराम श्रेयो विदित सया। एकादश कंध के 20वें अध्याय में ये तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उनका वर्णन किया 20वें अध्याय को। खूब पट बचाएगी एकादश का, उसमें खूब विवेचन किया। तो इस तरह शुभ काम करो जिससे आगारी कल्याण हो जाए। आपके शुभ काम करने से, काम करने से दो चीज पैदा होती है, आप पाप करो चाहे पुण्य करो, कोई काम करो दो पैदा होगी। एक तो उसका फल पैदा होगा, एक उस कर्म का अभ्यास बनेगा। सत्संग करो तो सत्संग का अभ्यास, सत्संग समझने की ताकत शक्ति सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। और एक उसका अंतकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, परमात्मा ज्ञान होगा, स्वरूप का बोध होगा, ये बात होगी। तो दो चीज पैदा होगी, पुण्य करने से दो चीज पैदा होती है, एक पुण्य करने की आदत बनेगी, एक उसका फल सुख बनेगा। ऐसे पाप करो तो पाप करने की एक आदत बनेगी, वो सतराई बनेगी, और एक दंड होगा वो फल बनेगा। ये चोरी करना भी एक विद्या, चौदह विद्याओं में है, पता ही न लगे जेब खतरा ले, सब कुछ पता नहीं लगे, सब ले जाए तो ये करने से दंड भोगना पड़ेगा। ये अशुभ कर्म है जिससे दुनिया का अपना वर्तमान में और परिणाम में अहित होता है, वे पाप कर्म होता है। और हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, वो पुण्य कर्म होता है। शून्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मना प्रतिकूला भी परेशान न समाचरित। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के धारण कर लो। अपना जो दूसरों से नहीं चाहते वो औरों के साथ मत करो। गाली हमारे वसी नहीं, दूसरों को मत दो। अपमान अपना अच्छा नहीं तो किसी का अपमान मत करो। निंदा हमारी अच्छी नहीं तो किसी की निंदा मत करो। ये एक कसौटी आप बात में रखो। तो आप नहीं चाहते हो औरों के साथ मत करो तो धर्म का अनुष्ठान होगा। उसके धर्म के अनुष्ठान सकाम हो तो फल मिलेगा, निष्काम तो अंतर शुद्ध होगा। धर्म के अनुष्ठान से ये काम करो और पाप का मत करो, अन्याय मत करो। अन्याय करने से दंड होगा। जो शास्त्र निषेध किया तुम तो चोरी है, व्यभिचार है, हिंसा है, अभक्ष भक्षण है, डकैती है, चालाकी है, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, ये बड़े घोर पाप है। इनका पाप बड़ा भयंकर होता है। इस वास्ते किसी के साथ अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो, होते शुभ काम करो, नहीं तो चुपचाप रहो, शांति से पाप मत करो। एक जंगल जल रहा था, ऊपर से घटा आई, वो घटा आई तो बिजली पड़ी। तो एक कवि कहता, ए तेज गुहा तरुण मार्ग धूयमान दावा नला कवल तेज मही रुष। बड़ी अग्नि लग रही है जंगल में, अम्भोर चेत मुंश भाभी मुंश भाई तुम जल बरसा कर शांत कर दो तो व्रत मताओ। वज्रम पुनः क्षिप से निर्दय कर से है तो आगे आग जाए। वज्र क्यों पट गए, बिजली क्यों पट गए? तो ऐसे दुनिया को दोष क्यों करो, किसी को दुख क्यों दो? आगे नहीं तरसात लग रही, आग लगे बेचारे जल रहे हैं, उसमें फिर आप दुख देते हो। कारक में अधिक माशो मत करो, महाराज कृपा करो तो बेचारे में सुख हो जाए। तो जल जाए बदल को कि वर्षा करके अगर शांत कर रहे तो वज्रम बोले तो दुखी हो रही है दुनिया। उसके लिए महाराज तरह तरह दुख देते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, रात में छुरी करते हैं, भाई बहुत पाप की बात है, लिख पा रहे हैं, उन पर ही अत्याचार करते हैं। बस इन्हें पैसा ले लो, ठगी से ले लो, सलाह से ले लो, राज के जरिए ले लो, किसी तरह धमकार से ले लो, दुख ले लो, पैसों बहुत खराब है। अन्याय उपार्जे तुम वित्तम 10 वर्ष आने के अन्याय पूर्व कमाया हुआ 10 वर्ष तो रहता है, प्राप्त है तो एकादश 11 वर्ष में समूल जैसे तालाब में जल भर जाता है तो उसका नेष्टा होता है, नेष्ठा में जाने से रहता है और ऊपर का भजिया नेष्ठा नहीं देखे तो फूटता है, तो फिर तड़ाई से सबका सब खत्म हो जाता है। तो ऐसी पाप को पैसो है, इस तरह से दशा होती है। पैसा तो चला जाता है, पाप जाएगा नहीं उसके साथ में, पाप आपके साथ में रहेगा। पैसा तो जमा होता है तिजोरियों में, अलमारियों में, जेबों में, पाप होता है मन में, बुद्धि में, यहाँ पर। और यहाँ की पूंजी सब साथ में चलती है, यहाँ बाहर की पूंजी साथ में चलती है। इस वास्ते पाप को बटोर करके महान दंड की तैयारी कर लो, नरकों की तैयारी कर लो। ये बहुत ही बुद्धि की तामसी पना, बुद्धि की मरा नीच दशा है। इस वास्ते जहाँ तुम बने उपकार करो, हित करो। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है, सबकी सेवा करने के लिए। आजकल लोग देख मनुष्य के लिए पशु पक्षी आदि चीजें मिली है, भोग ये मनुष्य के लिए मिला है, बिल्कुल गलती बात है। जेल में जेलर रहता है कैदियों के लिए, कैदी जेल के लिए नहीं होते हैं। ऐसे जंतु है वो मार खा जाओ, उनके लिए आप नहीं हो, उनके लिए आप हो, आपके लिए वे नहीं है। पर आज भी प्रचार ऐसा है कि मनुष्य के लिए भोग भोगाए, हम भोगेंगे, ये अन्याय है। मनुष्य सेवा करने के लायक है, अन्याय करने के लायक नहीं। जिसको पद दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, कहीं अवसर बनाया जाता है, तो सेवा करने के लिए दिया जाता है, लूटने के लिए, नष्ट करने के लिए, दूसरों को अपकार करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो मनुष्य शरीर मिला है दूसरों का हित करने के लिए, ठीक उपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। उसमें रात दिन लगो, जो अपना जीवन सफल हो जाए, अपनी सामग्री सफल हो जाए, अपने सामर्थ्य सफल हो जाए, अपने समझ सफल हो जाए। समझ से हित सोचो, क्रिया से भी हित करो, मन से भी भला चाहो, बुराई मत करो। ना मन से बुरा चाहो, ना जबान से बुरा कहो, ना किसी का बुरा करो। उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं।